Mă jurasem că renunț la rap, dar nu mă pot opri din scris. Eu-s chiar nebun la cap, clar. Mi-am promis mie și v-am promis și vouă, deci chemați o ambulanță și duceți-mă la nouă. Dar dați-mi un nenorocit de pic și niște hârtie ca să aduc bucurie în secția de psihiatrie. La spârna și umple peretele, la delay rețetele, cu mii de versuri cu multiple sensuri ca versetele. La sclap și la trompetele arăt perfect defectele, momentele în care le fac portretele, că-s toți ca majoretele. Când vine dragobetele, schimbându-și principiile, mai des ca șosetele. La microfon nu m-am țin, sunt absent, dar măcar acum văd toți puștii cât de slab sunt. Și încă nu pot fi ce tind, rătăcind, fugind de deznădejde până la iluzie și revenind. Trăind zilele fricii cu doar câteva indicii. De exemplu, iubirea presupune sacrificii. Iartă-mă că de când nu mă mai laud cu vicii, am luat-o pe câmpie cu religia ca toți bunicii. Acum insultăm credința, golit de nepăsarea, sub care ți-a spus și suferința și frustrarea. Vorbim pentru cei doi fani ai tăi, să-mi strigi numele pe care oricum nu dau doi bani. Hai băi, fii serios și punghește streanță, că singurul rău pe care mi-l poți face se numește greață. Religios sau nu fine, cât timp cred în bine, e clar că ai dușmani mai periculoși decât mine. Pot fi Ponta, Băsescu, Boca, Antonescu sau Illuminati, tati convenabil, însă practic eu zic de mii de patim care fac dintr-un romantica și Gandhi un fanatic antipatic ca Ted Bundy. De la ultimul sărman până la președinte, văd mândrie cât cuprinde, ne cuprinde pretutindeni. Mă surprinde cum se întinde, mă deprinde, că depinde. Simple cuvinte să exprim ce am în minte. Suntem urmăriți de satelit până și până galerii, până și până draperii. Deci nu vorbi de caterii, sunt șucării pe rapării, ce șucării pe baterii. Fură și de la părin și nu vă zic de baterii. Nu cred că sărăcia se numește criză, cum nu cred că adevărul poate să încapă în epifiză. Nu cred în remiză, nu cred pe eliviză și mai ales nu cred că ești conștient de miză. Când salivezi la o căcată 4x4 pentru care ai dat mai multe droguri ca un psihiatru, dă ultimele porții la idioții de la colț, că oricum sunt morți cu toții după care tu fă-ți. Somnii cu tinchetuțe, cu boticul pe lăbuțe, vis în mii de mașinuțe, ai plinguri pe hăinuțe, vile de minim 5 steluțe, cu piscine pline, cu puicuțe fine și drăguțe, dând în cur și din țâțe-n fine. Dar nu te mira că rămânem fără ardeal, fără pământ, fără ape, fără păduri, fără ideal, fără familie, fără tradiție, adică fără tipic, fără Hristos, fără iubire, adică fără nimic. Altfel zis, lipsă totală, amețit și de vrăjeală, de canal occidental, acum cerșim viză globală. Peste așa zisa criză văd o criză morală, eclipsă mentală, aduc apocalipsă verbală.